Loma yaba. Jani na. Teba yir lere abarangampo. Wani yuan tiye tiya jato kwa nandini. Odan babe. Liya tiye ko odan bari momo ansari kelima otuona po. Odan bafriki kia go yuli. Ama okan kia go yuli uti yankani. Lani ya po edian mo yir lere. Li yere. Abrahama den dan otiye nu. Ke otiye nu den choropo la. Keli tiye tegma. To. Yuan san li tuan kurba ba opampani. Okan ya nwa ke opampani yen tiye pabo. Yitie pani. Amba yuan kiswan tuona. Kenan daan utien yuan sari mo mwanti tuon biar daan opo. Utien ba kwari opo o dan daan liye neke li tie terma. Yen moko. Da fri doare ya pa malin yelen utien ni kwari ya biya terma ke la angwari atuona po ki yere. Le pa mal yelen ni ya bimba suri bi biar mpo. Leni utien upini ya ba ya tuon biari. Le pa mal yelen ni odiero nkango tiari ya nilo tuon biar po. Nani lapa mal ba ye ya ban kwa kwa nki ya bebe ya po bi. Bil ba ye ya ban kwa moko ya po. Kan bati yer mwala na. Abara nga ma den dani utienu. Ke wan utienu den kwar opola kali tiye terma. Abara hama den tiye lere utienu den kwar opola ya yonu. O den kwa kwa nki ya bi. Bi odara nkwa. Odara nkwa. Odem ba kuko nki ya kuko lantwa me marma ke o bari mo mwa sale kelma o dandan ya po wanda den tiye ki foro ya yurnu. Lan wani abarangam tiye ya ben dan kul ya ba. Ba ke pte ki fola ke o tiye ni kwar ban moko ya po bi terma. Ogo tiye ajunga moko ya ba. Bani ya ban ki ser leni kuko nki ya bebe ka ama bu moko nwa abarangam dandan fuli harke o da kuwa kuko nki ya. Na tiye kele male bar maam ko miya po ka ke o tiye nde nyen Abraham ma le no vuru kuli ke o bateni bandir nganduna. Ama le tiye wande mba ya momo sali kele male dandan ya po. Ya tiye kele male bar maam ko bil ya po yo kebe tuwa be fa jieba. La wan le dandan tiye fam fam. O tiye nyen nyen moko na piye ma yuli. Kele ma o tiye mbar maama ba chwa ni o tiye npa biye lchunu. Le bar maam ya ye. Le bar ma mirma moko ki ye. Lan wane ya mbaba utiyo nde nyen ya nyen nyenu. Baba u kalma li dandan ya po. Kalma utiyo nubwa bamba unyo nyenu kalma o ngabar pa po bebe. O bilike unyo nyenu ba ye abarangham furu huwani kurpo. La atye ya ben pia le bar ma mbebe ya po ka. Ama ya ben dan utiyo nu nene abarangham ma nden dan mama. Wane abarangham ma kitukuli ya ja. Nan landian mama. Nteni katua ni bulbon tien la ba. Utienu, abarangham den dan yu a yeni, nwa wan abarangham ba yu an te tukuru ba. Wan utienu yu an ten kapitin kwa ba go yeku fo. Kiko tene ke ya buwan lan ki yen tuwa yarin ye. Abarangham ba den dan utienu ke pia mi suguma, ba ke o suguma na ako den pia mamba frikiser nani. Lani apo, o den tuwa ini bulbon tien la ba, nani utienu den maro mama ki yeri. Apol huwane ba yab yeni. Abarangham madan waka pun bina kobaga. Ama o dan dan leke den targe. Ba ke o la ke ogba nande tiye nani te kwe yeni. Ke sara mo pendi te mar. Ba yeni. O yam ke den lengdi ke o luole dan dan le uti yonpo. Ke nwa ke o kan kwane wande nyen yon yon yonu. Ama o dan dan le den paro ke o piyak uti yonu. O dan dan le kuko ban kyan ke uti yonu nyan yala. Oko pia le fro ke ba kwani onyo nianu. Kemba lani ya po, oti yon den kwarla opo ke li tiye terma. La ati abarangham bebe ya po ka ke li diani, oti yon den kwari opora. Ama li diani temi ya po moko, oti yon ba kwari ya be ya po ke li tiye terma. Temi ya ben dani oti yon, wan yuan den fin ti diro jesu biten kufsiga. Be den chuo ke li matri ya takali po, ke ugo fie bitin kwa fisiga katambali mwa mwansari.